seccadem, nefsimden huzur-u ilahiye kaçış yerimdir. Eğilmez kibrimi rükûda büktüğüm, kırılmaz gururumu secdede sürttüğüm yerin adıdır seccadem. Rızık istediğim, ilim talep ettiğim, af dilediğim, yalandan, haramdan, görülmez kazadan ve beladan, iftiradan, cehennemin narından, kabir azabından, ona sığındığım yerdir seccadem. Zalimden, zulümden, cehaletten, ihanetten kaçarken çalacağım kapının eşiği, beni benden kurtaracak tek kurtarıcının merhamet makamına iltica dilekçemin kabul yeridir seccadem. İçi başka, dışı başkalardan, dili başka, kalbi başkalardan, aklıyla gönlü arasında köprü kuramayanlardan, hem kendini hem de başkalarını kandıranlardan, zararla oturup zararla kalktıkları halde karlı olduklarını zannedenlerin zannından, ona sığındığım yerdir seccadem. Var da imtihanımın şımarıklığından, yok da imtihanımın tıkanıklığından, zaafiyetimden, zavallılığından, el açıp boyun büktüğüm, diz vurup alın sürdüğüm miraca start yeridir seccadem. Nemrut'tan Hazreti İbrahim'e, Firavun'dan Hazreti Musa'ya, İsrailoğullarından Hazreti İsa'ya, Ebu Cehillerden Habibullah'a dönüş yeri, küfürden imana geçiş yeri, karanlıktan ziyaya varış yeri, putlardan yüce Allah'a tapış yeridir seccadem. Şükür yeri, zikir yeri, fikir, tefekkür yeri, madde ile manayı, dünya ile ahireti ayarlama yeri, insan-ı kamil olma yeridir seccadem. Ruhumun, bedenimin huzur bulduğu, yaradanıma sevgimin, muhabbetimin, bağlılığımın, ibadetimin, kulluğumun ifadesidir seccadem. Necaset dolu dünyamda seccade kadar pak bir mekanım, ahirete seccade kadar seccade gibi götürebileceğim bir ahiret sermayem olsun inşallah.